niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szpitale z Dolnego Śląska nie zdążyły wprowadzić standardów sanitarno-technicznych. Na początek wyjaśnimy, czym one są i czemu nie udało się ich spełnić. To wskazuje na dobrą kondycję gospodarki, tak minister rozwoju mówi o ratingu Fitch dla Polski. Trwają wybory prezydenckie na Ukrainie. Za chwilę sprawdzimy, co mówi się o ewentualnych wynikach. Szpitale z Dolnego Śląska nie zdążyły przygotować się do nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o tak zwane standardy sanitarno-techniczne, czyli m.in. windy, dostęp do łóżek z trzech stron i wentylację na blokach operacyjnych. Ostateczny termin upływa jutro i był już wielokrotnie przesuwany. Szczegóły zna Elżbieta Osowicz. Niektórych budynków, szczególnie tych zabytkowych, nigdy nie uda się przystosować i nie będą spełniać wszystkich warunków, przyznaje rzeczniczka wrocławskiej delegatury NIK Wioletta Matuszewska-Potębska. Absolutnie nie oznacza to, że w sytuacji, kiedy szpitale nie spełniają tych wymogów, które są nałożone stosownymi przepisami, to powinny one być zamknięte. Dyrektor Dolnośląskiego Sanepidu Jacek Klekoczar podkreśla, że chorzy nie mają się czego obawiać. Gdyby te szpitale z powodów epidemicznych były niebezpieczne, to te szpitale byłyby z dnia na dzień unieruchomione. Z ostatniego raportu Sanepidu wynika, że warunków nie spełnia 10 szpitali w regionie, w tym największe uniwersyteckie kliniki, te w Starej Bazie, Centrum Chorób Płuc czy Centrum Onkologii. W planach jest przeniesienie ich do nowych obiektów. I zmieniamy temat. 79,5% szkół i przedszkoli w Polsce zamierza uczestniczyć w strajku, poinformował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zgodnie z zapowiedziami związku, bezterminowy strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Jutro ma dojść jeszcze do rozmów nauczycieli z rządem. To świadczy o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Tak minister rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński odniósł się do ratingu agencji Fitch. Nota Polski pozostała na poziomie A- ze stabilną perspektywą. Zauważmy również, że w komentarzu wcześniejszym agencja podkreśliła, że te programy, które przygotowało w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, które realizuje wspólnie z rządem, będą miały charakter stymulujący dla polskiej gospodarki i będą miały tak zwany charakter mitygujący na spowolnienie gospodarcze, czyli przeciwdziałający spowolnieniu gospodarczemu. Mówił minister Kwieciński w TVP Info. Agencja Fitch w komunikacie stwierdziła, że o utrzymaniu ratingu zdecydowała zdywersyfikowana gospodarka Polski i silne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez solidne ramy polityki gospodarczej oraz silny sektor bankowy. Zwraca też uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu w ubiegłym roku. Jako jedną z przyczyn niskiego deficytu wskazała lepszą ściągalność podatków. Rating to ocena zdolności kredytowej. W przypadku kraju jest wyznacznikiem stabilności gospodarki oraz informacją o jego wypłacalności. Na lotnisku w Katowicach zmiana rozkładu lotów. Od dzisiaj obowiązuje ten letni. Co to oznacza, o tym Piotr Adamczyk z lotniska. W tym roku lato 2019 z Katowice Airport to 110 tras regularnych i czarterowych do 99 lotnisk w 29 państwach na trzech kontynentach w Europie, Azji i Afryce. Nowości pojawiły się w ruchu regularnym. Mamy tutaj 4 nowe trasy, 3 połączenia do Hiszpanii. W kwietniu startuje Fuerteventura, w czerwcu następnie startuje Santander oraz Castellón, a we wrześniu całoroczne połączenie do Alesund, Norwegii. Katowickie lotnisko szacuje, że w tym roku uda się po raz pierwszy odprawić 5 milionów pasażerów. Ukraińcy od rana głosują w wyborach prezydenckich. Z sondaży wynika, że głosowanie nie ograniczy się jedynie do pierwszej tury. Socjologowie prognozują też niewielkie różnice poparcia między niektórymi kandydatami, a to zdaniem ekspertów grozi ostrym politycznym konfliktem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Najbardziej pewien przejścia do drugiej tury według sondaży może być komik Wołodymyr Zełenski. Natomiast różnica poparcia w sondażach między Petrem Poroszenką i Julią Tymoszenko waha się w granicach kilku procent. I to właśnie kilka punktów procentowych może zaważyć na tym, które z polityków przejdzie do drugiej tury. Jak zauważa politolog Oleksiej Harań, taka sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna. Jeśli różnica między drugim i trzecim miejscem będzie niewielka, wówczas ten kandydat, który przegra, może

że słońce już nie zaświeci. Smutna okazja, bo tydzień temu, trochę ponad tydzień temu, 22 marca, zmarł Scott Walker. A usłyszeliśmy to nagranie właśnie dlatego, jeszcze kiedy Scott Walker był częścią takiego tria The Walker Brothers, które w połowie lat 60. jakby w kontrze nawet do tej narastającej fali brytyjskiego bitu i inwazji na cały świat nagrywali spokojne ballady charakteryzujące się tym ciepłym, niskim głosem wokalisty Scotta Walkera. Potem Walker odszedł od zespołu i właściwie pozostali członkowie, choć nagrywali własne płyty tu i ówdzie, to trochę usunęli się w cień. Natomiast sam Walker nagrywał już solo. Był artystą, powiedziałbym, niezwykłym. Był artystą poszukującym, uciekającym od oczywistych wyborów. W tym okresie, kiedy już solo nagrywał, czyli w drugiej połowie 60. lat XX wieku, przeżył okres absolutnej fascynacji twórczością Jacques'a Brela, co też było nietypowe, bo Anglosasi zapatrzeni w swoją własną kulturę rzadko kiedy aż tak promowali kogoś spoza kręgu anglojęzycznego. No i on tego Brela śpiewał, piosenki, nagrywał solowe płyty. Potem poszedł w stronę eksperymentu, alternatywy, udziwnień chwilami. Czasem były to płyty trudne. To nie były piosenki, to były takie kompozycje dzieła kilkunastominutowe, które uciekały już spod tego normalnego szyldu muzyki pop, czy jakkolwiek byśmy ją nazywali. Ale dziś, wspominając Scotta Walkera, który, jak powiedziałem, już w innym wymiarze przebywa, zmarł w wieku 76 lat, sięgnąłem po płytę też dawno, ale już solową. On tytułował te swoje albumy na początku numerkami. Ta nosiła numerek 2, po prostu nosiła tytuł Scott 2, Scott 2. Rok 1968 i dwa z tego albumu utwory. Suffocating eyes and fast hellos and last goodbyes surround the night of me. Mustache large like smoke from his cigar, coughs up a joke and laughs a net of sound. Swallowing the pinwheel clowns, consuming all the women like a giant sponge. Snap, the waiters animate, luxuriate like planets whirling round the sun. Collapsing next to me, shouts, "Don't look sad, things aren't so bad, they're just more wrong than right." His brandy brim voice whispers, "Come with me, I hold the key, the city's ours tonight." Hayes, the barmaid, slaps her ass. She shrieks, her gold teeth flash with rapturous delight. Earthquaking the sawdust ground, he grabs my arm and out into the famished night. Now two blazing leaves burning up ground, the tiny walls of a merry-go-round, cascading lights for every heartbeat. Tonight we'll sleep with the girls from the street.

plastic palace people, through fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic Palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head. Listen, they're laughing in the halls. They rip your face with lies. Two buzzing eyes, you cry for help like dogs they bark string descends, searching its way down through blue submarine air. The polka dot underwear to meet the trees in morning square, just hanging there. Just hanging Jeszcze nie skończymy wspominać Scotta Walkera. Co prawda miałem duży embaras z wyborem jakichś nagrań, bo powiedziałem dorobek ogromny, ale postanowiłem trochę przekornie przeskoczyć te solowe jego płyty i dojść do takiego niespodziewanego powrotu The Walker Brothers. Po latach oni wydali płytę zatytułowaną Night Flight i to był dość specyficzny comeback. Mianowicie zawartość tej płyty, czyli utwory, które na niej się znalazły, podzielili na trzy części i każdy z nich, każdy z członków tego tria przedstawił własne propozycje. Czyli niby The Walker Brothers, ale tak jakby trzech artystów niezależnych spotkało się pod starym szyldem, prezentując swoje własne kompozycje. No więc skoro kończymy wspominać niedawno zmarłego Scotta Walkera, to sięgnijmy po jego utwór z tego albumu, utwór zresztą tytułowy Night Flights. Close on night flights. pewnym sensie znajdziemy się nadal w przeszłości, ale chyba jeszcze głębszej, za sprawą, no właśnie, już pewnie się Państwo domyślają. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I oczywiście redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. I oczywiście serwus z moich ust się wydobywa, bo bigbitowo musi być, więc wszystkim bigbitowcom i niebigbitowcom serwus. Serwus pada za każdym razem, kiedy pan zagląda do studia, ale potem niespodzianka za niespodzianką. Panie redaktorze Szpulowcu, już pan stworzył jeden utwór, pamiętamy, kiedy pan skleił parę z dawnej taśmy fragmentów. Ale z autentycznego, oryginalnego materiału. Oryginalnego. Ostatnio też pan wydobył z niebytu zespół, który właściwie w pamięci został może tylko członkom tego zespołu. To czekam, czy pan siebie samego przeskoczy. Nie wiem, czy dzisiaj. Dzisiaj przyznam się, że taktycznie wyczekałem trochę moment, bo chciałem w okolicach Prima Aprilisu puścić dzisiejszy utwór. Bo tak mi się wydaje, może pan się zdziwić, że ja to słyszę, ale ten utwór może nie spełniać pana wyśrubowanych standardów artystycznych. Tak? Za to, pierwszy raz w historii chyba. Za to jest niezwykle ciekawy z perspektywy historyczno-społecznej. Nie wiem, czy ma pan dzisiaj dzień na egzegezę historyczno-społeczną. No wie pan, przy panu to ja się robię taki grzeczny i nadstawiam ucha. Bo widzi pan... Wszystko w tym utworze chyba może być zabawne. Oczywiście jest to śmiech przez łzy. Muszę tutaj takie tło historyczne nakreślić, proszę pana, bo pamięta pan, że w PRL-u były tak zwane ziemie odzyskane. Oczywiście. I te ziemie odzyskane były nawet bardziej polskie niż nieodzyskane. No bo były odzyskane, to wiadomo. Tak, bo to syn marnotrawny do macierzy wraca, tak, więc one są... Wąkana owieczka, tak. Tak, one są nawet bardziej polskie niż inne polskie ziemie i tam, proszę pana, no propaganda perlowska szalała dosyć mocno. Dzisiaj będziemy mieć taki przykład, bo pamięta pan, był już Wrocław, była propagandowa pieśń z Wrocławia, wrocławski czas, jak tam Niemiec gnębił, prawda? Przed nami jeszcze propagandowe pieśni ze Szczecina, Szczecin moje miasto, jeszcze się nie odważyłem panu zaprezentować. Dzisiaj proszę pana z kolejnego takiego miejsca, mianowicie z Głogowa. Głogów odzyskany. Tak. Głogowa jeszcze nie było na naszej mapie bigbitowej, więc to jest też dobry powód, żeby dzisiaj zespół z Głogowa zaprezentować. Teoretycznie, proszę pana, PRL był bardzo lewicowy. To znaczy, wie pan, świeckość, socjalizm, internacjonalizm. Ale to te rzeczy sobie, a proszę pana, władza odwoływała się do bardzo prawicowych wartości, jak poczucie tożsamości narodowej, proszę pana. Zdawała się mówić, że my, czyli władza i wy, społeczeństwo, to właściwie jedno, bo jesteśmy członkiem jednego narodu, który gnębili Niemcy przez wieki. I tutaj mamy coś z tego. Właśnie nawet w tym celu władza sobie przypomniała o obronie miasta z XII wieku, proszę pana, żeby tę polskość wspierać. Niech pan sobie wyobrazi. Ja się śmieję, bo czekam, się pan... czy się pan zagalopuje, czy nie. Tak. Ale na razie proszę uprzejmie. Śmiać się będzie pan po utworze. Być może, chociaż będzie to śmiech przez łzy. Niech pan sobie wyobrazi. Wiem, że to jest bardzo trudne. Mianowicie jest pan... mieszka pan w Głogowie. Tak. Jest pan bigbitowcem. Tak. I jedzie pan na 6. ogólnopolski przegląd piosenkarzy i zespołów amatorskich do Jeleniej Góry. No dobrze, o którym jadę. Pan wie, że nie jest festiwalem studenckim, tak, ani młodzieżowym. Jest organizowany przez lokalną władzę. Jeśli pan otworzy biuletyn tej imprezy, to pierwszym słowem, jakie pana powita, jest szanowni towarzysze. No to już mam jasność. I wie pan, tak, co ma pan śpiewać, tak? No, takie, żeby towarzyszom się podobało. No właśnie. Więc no, trudno mieć tutaj pretensje nawet do zespołu. Innym ważnym powodem dla zaprezentowania tego utworu jest to, że wykonawcą jest zespół Bardowie. I to, proszę pana, akurat podkreśla, czy potwierdza moją stworzoną przeze mnie teorię, że co drugi zespół bigbitowy nazywał się Bardowie. Właściwie Bardów było wszędzie pełno. Już prezentowaliśmy Bardów szczecińskich, tak, warszawskich, byli jeszcze, mm-hmm, proszę pana, łódzcy, cieszyńscy i tak dalej, i tak dalej. Ci są z Głogowa Bardowie. No i proszę pana, właściwie wszystko tu jest zabawne, ale oczywiście śmiech przez łzy. Ta nachalność i siermięga tej propagandy narodowej, proszę pana, pewna nieporadność językowa, bo jest tam taki wers w tym utworze, że teraz w Głogowie słowo mieć króluje. Ale nie chodzi, proszę pana, o ten egzystencjalny dylemat być czy mieć. I nie chodzi o to, że w Głogowie... Kuprum. Panu chodzi o Kuprum. Pięknie pan to ujął. Huta Miedzi Głogów właśnie wtedy powstawała. No to takie wyjaśnienie dla tych, co nie z Głogowa. I proszę pana, jeszcze zapowiedź, bo ja to wyciąłem nożycami cyfrowymi z audycji. Dziękuję. Dziękuję, tak. Dziękuję rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu za udostępnienie tego nagrania, gdzie autor tej audycji przekonuje nas, że jednak poziom zespołów bigbitowych cały czas rośnie. To jest pan gotów, tak? Ja jestem już absolutnie zespół gotów. Bardowie, niestety tytuł musiałem nadać sam, bo redaktor zdaje się sam nie wiedział, jaki jest tytuł tego utworu, więc idąc z duchem czasu, proszę pana, no pomyślałem, że dobrym tytułem dla tego utworu może być Pieśń o dzielnym Głogowie. Podoba mi się. Mnie też. Trudne zadanie miało jury przy podziale nagród w kategorii zespołów bitowych, ponieważ kilka reprezentowało wyrównany, dość wysoki poziom wykonawczy. Nagrodzono więc jedynie te, które wykazywały pewną indywidualność odtwórczą lub wprowadzały nowe elementy do muzyki bitowej. Posłuchajmy laureatów trzeciej nagrody. Zespół Bardowie z Fabryki Maszyn Budowlanych w Głogowie. Bardzo dumny jestem z tego miasta, które dziś z ruiny rasta. Wspominam jego przeszłe dzieje, patrzę jak z dnia na dzień pięknieje. Idąc dziś Głogowa ulicami, wspominam tych, co przed wiekami jedno życie na murach oddali, gdy opór Henrykowi stawiali. Tę piosenkę miasto śpiewamy za jego polskość, jego trud. Bardowie dziś pozdrawiamy dzielny głogowski gród. Wspominam dawne przeszłości dzieje, różne tego grodu koleje, lata długiej pruskiej niewoli, ciężkiej głogowskiego ludu woli. Śpiewamy za jego polskość, jego trud. My Bardowie dziś pozdrawiamy dzielny głogowski gród. Po latach lubnej przeszłości nowe życie w Głogowie gości. Dziś słowo mieć króluje, miastu piękną przyszłość obiecuje. Dziś słowo mieć króluje, miastu piękną przyszłość obiecuje. Dobrze, że mamy tutaj obróz w studiu. To się wytarłem z łez, które strumieniami mi wzruszenia oczywiście leciały z oczu. No i też ze śmiechu, mam nadzieję, trochę, bo to przed Prima Aprilisem, proszę ale pana, jutro wszystkim będzie niech wesoło. Niech pan mnie nie wyda. To ja powiedziałem, że się wzruszyłem. Ale wie pan, po tym popisie zespołu Bardowie, to przyszedł mi taki krotochwilny, nie wiem czy żart, może takie podsumowanie, że po występie grupy Bardowie moim ulubionym bardem pozostaje Eryk Bardon. Ja jeszcze mogę coś dodać, nie wiem, czy pan mi pozwoli, bo wspominałem o biuletynie z tego festiwalu. Mogę nawet panu powiedzieć, ile dostali za ten utwór, proszę pana. No niech pan mówi. Trzecie miejsce. Zespołowi wokalno-instrumentalnemu Bardowie z Głogowa Nagroda Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych we Wrocławiu 1500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego. Czy to było dużo, panie redaktorze, wtedy? 1500? Nie aż tak. To chyba sobie tylko kupili, no nie wiem, kabelki sobie kupili. Albo pastę do wyczyszczenia gitar, żeby lśniły. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję, do usłyszenia. Pan Michał już poza studiem, a ja powstrzymam się od perlistych żartów na temat tego, co przedstawił, bo sam zresztą uczciwie zaznaczył, że to tak przy okazji sąsiedztwa z 1 kwietnia. No i teraz mógłbym się zastanawiać, bo ja zawsze mam jakąś alternatywę. Biorę płyty zależnie od tego, ile mam czasu do końca godziny, czy wybrać tę, czy tamtą, ale jednak powstało coś w rodzaju tradycji. Tradycji polegającej na tym, że po wizycie Szpulowca, Big Beatowca ja wyciągam też coś sprzed lat. No i teraz wydaje mi się, że to może niektórych zaskoczyć, bo ten artysta próbuje sięgnąć pamięcią, a tę pamięć to mogę rozciągnąć wręcz na dekady, kiedy ostatnio go prezentowałem. I wychodzi mi, że bardzo dawno. A utwór niezwykle zacny o tytule Milk Cow Boogie. Nie wiem, czy państwo rozpoznali, bo ja często tak się bawię ze słuchaczami, a sam nie jestem znowu taką alfą i omegą, że po każdym dźwięku wiem, czego słucham. Chociaż tu może bym sobie dał radę. To był Livon Helm. perkusista śpiewający. Kiedy myślimy o śpiewających perkusistach, to zwykle przywodzi nam to na myśl Phila Collinsa na przykład. A tymczasem Levon Helm, członek legendarnej, kultowej, w Ameryce wielbionej grupy The Band, kiedy odszedł od zespołu, kiedy zaczął sam nagrywać, dawał sobie doskonale radę też jako wokalista. No i dzisiaj postanowiłem go przypomnieć, choć to nie koniec jego obecności, piosenka Bez granic, bo dorobek ma duży, a dzisiaj tylko próbka. A poza tym charakter tej muzyki to jest to, co ja przynajmniej bardzo lubię. No to w takim razie na koniec tej godziny mam dla Państwa jeszcze dwa utwory w wykonaniu Levona Helma. Najpierw będzie to The Ties That Bind, a później The Caves of Jericho. With an open eye as you whispered on the phone. The tears you cried, I just disappeared, and then I wished you was all alone. You thought I was sleeping, but I know you were sleazing, and you know you can't keep that note secret from me. Let's not break the tell me that you just didn't love me. I assume you're the passing place, so darling, evidently you thought I was sleeping, but I know you've been sleazing, and you know you can't keep that note secret from me. Let's not break the said to me how much you needed me here. You thought I was sleeping, but I know you were sleazing, and you know you can't keep that note secret from me. Let's not break the tie that binds. Let's not lose our peace of mind. You know that I really love you, darling.